at kigge på vejret. Efterhånden nogen sol, men først på dagen byger flere steder i de nordlige og østlige egne. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gottlieb. Ja, og vi har en times tid tilbage, inden der kommer det, vi taler om klokken 10. Det er Ditte Okmans program, der handler om sladder. Ja. I den næste times tid, der kommer til at handle en del om film, så der burde vi være på hjemmebane, Frederik. Mm. Fordi vi laver jo det, til hverdag også det program, der hedder Stream Team her på kanalen. Det er det, der handler om film og serier på nettet. Men vi har fået lov til at passe 24/7 Weekend her op til efterårsferien, så vi har samlet en del tips til, hvad man kan lave. Og lidt senere, så skal det også handle om monsterfilm, som man kan se sammen med sine børn, for at det ikke skal være løgn. Nemlig. Det er blandt andet i anledning af den, der hedder Dennis Dommedag. Som kan ses i biograferne nu. Som man kan se i biograferne. Men der kommer også nogen, som man kan se derhjemme i sofaen. Men nu har vi fået besøg af Magnil og Mads Ananda Lodahl. Mm. Velkommen til jer. Tak. Tak. Og I har været på filmfestival, fordi der er en filmfestival, der hedder Mix, som slutter i dag. Hvad er det for en filmfestival, I har været på? Det er en LGBT-filmfestival, som viser film, hvor emnerne er LGBT, altså lesbiske, bøsser, transkønnede, biseksuelle, alt muligt, hvad der nu er. Har det været en god festival i år? Jeg har ikke været der så meget, faktisk, men jeg synes, at jeg har haft et rigtig fint udvalg. De film, jeg har set, har været rigtig gode, de fleste af dem. Og festivalen slutter også i dag. Men jeg har taget en anbefaling med til en film, som man stadig kan se i biograferne. Også her efter festivalen. Ja, fordi det er den svenske film, der hedder Something Must Break. Og den var faktisk ikke på festivalen, men den var på deres release-åbningsdag, der viste de den. Men den kører i hele Danmark, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding, for nogle byer, der ellers findes. Så, ja. Overalt i Danmark. Skal vi høre en lille smule lyd fra den? Ja, lad os gøre det. Men du er kompis med Andreas. Jeg hængte et tag. Sebastian, for helvete! Kom ned! But then again, I never loved a boy like you before. Never had somebody sweep me off the floor the way you do. Alltså, jag är inte bög. Jag är inte heller bög. Nej, vad fan är du för något? Hallå, snap, snap. Du bara glår här. Du är en sån drömmare. Det var lidt lyd fra den svenske film, der på dansk sjovt nok hedder Something Must Break. Ja. Men den har jo ellers også en svensk titel, der hedder... Jeg skal ikke tælle svensk. Någonting måste gå sønder. Ja. Ja. Mit flotte svenske fik jeg lige pladset der. Nå, men altså... Mix Copenhagen, det er jo primært i København, men Mix Odense og Proud i Aarhus afvikler samtidig. Og det er altså stadigvæk i resten af i dag, hvis man vil nå at se en film. Man kan se resten af programmet ind på mixcopenhagen.dk. Men lad os høre lidt om den her Something Must Break. Hvorfor kan I godt lide den? Altså, soundtracket er jo sindssygt godt, som er Tami Tamaki, som har lavet det svenske, musiker. Kender du hende, Frederik? Eller? Ja, det slog mig lige, da jeg hørte det nu, at jeg har faktisk hyret hende sammen med på det selskab, jeg plejer at arbejde for Biofilm, til en privatfest, vi holdt i Berlin i forbindelse med Berlinalen, hvor hun stod og vendte plader til alles begejstring. Og ligesom hun optager jo lyde sådan hen ad vejen, som hun så remixer og ligesom laver beats af, og så synger hun henover og sådan noget. Det var helt vildt fascinerende. Det lød sindssygt godt. Spiller musikken en stor rolle i filmen? Altså nu har jeg set filmen 2 gange, og første gang var jeg fuldstændig slået bagover på grund af musikken, og så jeg den anden gang, og så viste det sig faktisk, at der ikke er særlig meget musik. eller det, jeg tror, det er én gang i løbet af filmen, det bliver spillet faktisk i virkeligheden kun. Men ja, så jeg synes, det spiller en ret stor rolle, selvom det ikke er der så meget. Prøv at sige lidt om, hvad den handler om. Det handler om den her person, som hedder Sebastian, men som også hedder Ellie. Og som måske er transperson, måske ikke. I hvert fald er det måske både lidt en pige og lidt en dreng, og det synes jeg er rigtig fint, at man faktisk ikke helt ved, hvordan den her person nødvendigvis identificerer sig, eller man ved, at nogle gange identificerer den som noget, og nogle gange som noget andet. Og det er fuldstændig på den her persons præmisser. Men den handler så i virkeligheden bare om sådan en helt traditionel kærlighedshistorie faktisk, imellem den her person og så en anden person, der hedder Andreas. Der var lidt i traileren, hvor den ene person sagde, hvad var det nu, jeg er ikke bøsse, ja. Eller sådan et eller andet, og så siger den anden person, hvad er du så? Ja. I sagde, inden vi gik i gang med at optage, så fortalte de lige, at de havde haft en oplevelse med det, den sekvens i filmen. Ja, det tænker jeg måske noget, vi kan komme tilbage til lidt, lidt senere, men det handler om, at Andreas siger, jeg er ikke bøsse, så jeg vil ikke være sammen med dig, eller sådan, fordi du er jo bøsse, så siger Ellie, eller Sebastian, men det er jeg heller ikke, fordi det er den jo sådan set ikke. Og så siger Andreas sådan, hvad fanden er du så? Og der oplevede jeg bare, da jeg sad i biografen, at der var nogen, der grinede det. Og det tænker jeg, måske kan snakke lidt mere om senere, om hvorfor jeg ikke synes, det er fedt. Ja, det bliver ikke sådan leveret som en vittighed i filmen heller, synes jeg. Men der var samtidig, nu har jeg ikke set hele filmen, men bare når man ser traileren, så er det alligevel lidt rørende øjeblik. Så man, altså på den måde kan jeg godt forstå, at man kommer til at smile af det. Mm. Men I oplevede, altså folk griner af det, som om det var en vittighed? Ja, eller? Som om det er en joke. Hvorfor tror I, man gør det? Eller at folk kom til det? Altså, det er jo sådan et ordspil, og det er det, som spiller lidt på den der sådan kønsforvirring, som jeg tror, ja, sådan hele den der latterliggørelse der omkring folk, som er kønsoverskridere på en eller anden måde, som er en del af vores kultur, men som ikke er en særlig sympatisk eller særlig sund del af vores kultur. Men griner man ikke også nogle gange for ligesom at acceptere noget, som man bliver lidt overrasket over? Måske. Men det var måske den venlige udlægning af den latter. Ja, det er svært at tolke, hvorfor folk griner, tænker jeg. Okay, men i hvert fald tror jeg ikke, at Ellie personen synes, at det var meningen, at jeg skulle grine til det, fordi nej. Ellie mente, det var alvorligt. Jeg er ikke bøsse. Og det er selvfølgelig det vigtigste, hvordan hun har det med det. Ja. Så Something Must Break, det er en stor anbefaling. Ja. Og den er god, også hvis man synes, det er svært at tale med folk, der forvirrer en med deres køn, eller hvad? Ja, det er også bare det er en sindssygt smuk film. Så en god film under alle omstændigheder? Helt sikkert, altså vanvittigt smuk. Den er jo en del af en trilogi, det er den anden film af en trilogi, hvor den første hedder Poiktanten, eller She-Male Snails, og som er lavet, begge film er ligesom lavet i samarbejde mellem Esther Martin Bergsmark og Eli Levén, som er to svenske personer, som også ligesom, og det som også er smukt ved filmen, det er ligesom, at de her to personer ligesom også selv lever i sådan et eller andet køns, hvad skal man sige, jeg selv er kønsoverskrider på en eller anden måde, og lever midt i det personligt, men også ligesom lever i det, i den kultur, eller sådan, så det er ligesom en stemme, der kommer indenfra, og det er faktisk ret, det er ret fantastisk og ret unikt. Mm. Så det er Something Must Break, og lige om et øjeblik, så har I lovet at lave en lille guide til folk, der ikke ved, hvordan de skal tale med transpersoner, eller at man kan i hvert fald blive bedre til det på en eller anden måde, ikke? Ja. Eller kønsoverskrider, som du kalder det. Ja. Ja. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunktur, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Det her, det er 24/7 weekend, og det handler om queer-ting, kan man måske sige, i anledning af, at Mixfestivalen slutter i dag. Og det er LGBT-filmfestivalen, der primært foregår i København, men også andre steder i landet. Nu er det tid til noget public service. Vi har besøg af Magnil og Mads Ananda Lodahl, og I er begge to queer-aktivister. Ja. Sådan. Hvordan præsenterer I jer selv egentlig, Mads, hvis du starter med dig? Ja, men jeg er seksolog, og så er jeg forfatter, og så er jeg sådan lidt freelance journalist, og så holder jeg foredrag rundt omkring på mest for unge mennesker på højskoler, efterskoler, gymnasier, organisationer og sådan noget. Hvad med dig, Magne? Det kommer lidt an på, hvor jeg er. Hvis nu du er herinde, og skal om lidt, så skal du lave en guide til, hvordan man taler bedre med transpersoner. Så er jeg nok bare transperson. Så er du bare transperson? Ja, okay. Det tror jeg. Helt sikkert. Men nu er jeg jo lidt spændt på, hvordan jeg egentlig skal håndtere det her, fordi du har skrevet en guide, Mads, ja. Som hedder, nu skal vi se, om jeg kan finde det. Den hedder 10 ting, du kan gøre for transkønnet. Men jeg kan måske fortælle, hvorfor jeg har lavet den, fordi der er jo nogle gange, som er sådan lidt, hvorfor skal vi have en guide til, hvordan man skal snakke med andre mennesker? Det burde da vel ikke være så svært. Og det er jo en meget god pointe i virkeligheden. Og grunden til, at jeg ligesom har skrevet den, er, at gennem mit arbejde, så snakker jeg jo med rigtig mange forskellige transpersoner, men jeg snakker også med rigtig mange folk, som ikke ved noget som helst om det, ikke? Og der kan jeg så mærke, at der er mange, der synes, at alt det her med transkønnet og transpersoner, og skal man sige han og hun, at det er meget sådan nyt for dem, og det er meget forvirrende for dem. Så det er ligesom sådan ud fra sådan en anerkendelse af, at okay, så hvis du synes, det er forvirrende, så laver jeg en lille guide her, og så kan vi ligesom få i hvert fald ligesom de mest basale ting på plads. Og den har jeg så siddet og skrevet i samarbejde med en hel masse transpersoner, som har hjulpet mig med, hvad jeg skal skrive i den. Ikke? Så hvis man sidder derude og er mega god til at tale med transpersoner, så kan man bare læne sig tilbage og blive bekræftet i, at man gør alt det rigtige. Og hvis man tænker, okay, det lyder svært, det vil jeg gerne lære noget om, så kan man bare lytte godt efter. Ja, og jeg tror, det er ligesom, man kan måske tænke på, du ved, for nogle årtier siden, hvor man aldrig så nogen homoseksuelle i pressen, eller ikke kendte nogen, eller et eller andet, så var man også sådan lidt, hvad så, og sådan noget, ikke? Altså, så det er ligesom på samme måde, det er jo ikke fordi, at transpersoner er hverken mere eller mindre mærkelige eller lavet af glas end alle os andre, men så det er ligesom bare ud fra sådan en anerkendelse af, at der er nogen, der synes, det er forvirrende, så her er sådan en lille hjælpende hånd, ikke? Mm. Jeg læste sådan en overskrift, det var faktisk i forbindelse med den der Something Must Break, som vi talte om i Information. Måske var det en anmeldelse, hvor der stod trans er det nye punk. Ja, den havde jeg skrevet. Ja, den har jeg skrevet. Hvad siger du til det, Magnus? Er trans det nye punk? Trans er det nye punk? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ville være meget fedt, hvis det var, tror jeg egentlig, jeg synes. Men det har også været hårdt at være punker på et tidspunkt. Måske. Ja, måske. Ja. Det lyder også lidt som sådan, det er sådan en ny undergrundsbevægelse, eller sådan, det ved jeg ikke, om det er. Jeg skrev det, fordi at jeg synes, at den film er noget af det mest punk, jeg har set i biografen i lang tid. Altså, der var virkelig sådan en... punk oprindeligt var jo en bevægelse af folk, som ligesom var udskudt, som tog det på sig, og ligesom gjorde det til noget positivt. Og det synes jeg, der var... Det siger jeg ikke, at transkønnet er, vel? Men det er ligesom det, jeg oplevede, at filmen ligesom kommunikerede. Den viste ligesom en person, som ligesom var et udskud, eller udstødt, eller på en eller anden måde i konflikt med det omgivende samfund. Men jeg synes, filmen greb det og gjorde det til noget stærkt og smukt, i stedet for at gøre det til noget sølle. Mm. Giver det mening? Ja, det giver totalt mening. Men nu kommer der altså det er den hurtige guide, vi får inde på din hjemmeside, almindelig.com. Ja. Der kan man også finde en mere uddybende guide. Ja. Men her der kommer altså tre gode punkter. Hvis man går ind på almindelig.com/trans, så ligger den øverst der, så kan man finde den grundige guide. Og du har opdateret den særligt til i dag, ved jeg. Ja, det har jeg. Godt. Men lad os komme i gang med det første punkt. Altså lad mig lige starte med at sige, at jeg synes, det er en helt vildt fin ting, fordi at, nu taler du om transpersoner, som at nogen ser på dem som noget, der er svært at forholde sig til. Og det kan jeg da godt selv genkende til, og det er jo ikke, fordi man ikke gerne vil hinanden. Det er jo et spørgsmål om simpelthen mangel på viden. Ja. Og jeg synes, det er en skøn ting, at man kan blive hjulpet lidt. Det her det er jo bare etikette, som du også selv siger. Det er jo ikke en guide til, hvad er det for nogle mennesker? Altså, det er jo også bare mennesker som os andre, men det kunne du godt forhindre mig i at gå hen og tale til en person, jeg kan se, er transperson. Og det er jo åndssvagt, at der skal være etikette imellem os. Altså, og det er jo tit det, der er i vejen. Og måske det, der er med til at skabe en større kløft, end det egentlig er nødvendigt, der er. Tænker jeg i hvert fald som heteroseksuel mand her, at det synes jeg er en fin ting. Så Emma Gad. Man kan faktisk sammenligne det måske med, jeg kan huske, at jeg læste sådan en mærkelig ting i et eller andet blad for mange år siden. Det er med, hvis du er på en eller anden arbejdsplads, og så bliver der ansat en muslim. Og så var det sådan noget, hvad skal man så starte med at snakke om? Så var det sådan noget med, så forstod der sådan, du skal ikke starte med at snakke om, hvad personen synes om Taliban. Altså det er sådan en dårlig icebreaker. Og det er sådan, der kan man godt se, når er okay, selvfølgelig, ikke? Så det er sådan lidt nogle selvfølgeligheder, ikke? Det er ligesom bare sådan om... Men så kan der jo komme sådan mere sådan ting, må jeg overhovedet spørge ind? Må jeg spørge ind til religion? Altså, du ved, sådan, hvis jeg har en fordom om, at det er en stor del af den her persons liv, at vil det så ikke være en naturlig ting at spørge ind til, eller er det? Du ved, det er sådan, det er nogle af de der kulturelle normer, som man spørger sig selv om hele tiden, synes jeg. Ja, når man møder noget, man synes ser overraskende ud, eller som man ikke føler, man møder så tit, så kan man sige, så er der vel to hovedstrategier. Den ene er ligesom at give dem alle sine fordomme, altså helt vildt langt væk, og den anden er sådan ligesom at gå direkte til dem, ikke? Så det her, det er måske sådan, prøve at finde en mellemvej. Måske. Lad os høre, måske. Ja. Ja. Skal vi gennemgå dem simpelthen, de der tre punkter der? Ja. Ja. Det, ja. Ja. Den er sådan delt op i den hurtige guide og den grundige guide. Ja. Og den hurtige guide starter ligesom med, at det hedder punkt nummer 2 på listen, men vi tager det som punkt nummer 1. Tiltale transpersoner, som det køn, de identificerer sig som. Og vi sad og snakkede lidt om mig og Mads, hvordan vi lige skulle forklare det på sådan en hurtig, god, stram måde. Og man kan ligesom sige, at når vi bliver født, så uanset hvem vi er, så bliver vi tildelt et køn ved fødselen. Altså enten så er man en pige, eller så er man en dreng. Og de allerfleste mennesker, de vokser op og har det fint med det, og identificerer sig med det køn, de så er blevet tildelt. Det kalder man for ciskønnet mennesker. Det er der ikke så mange, der ved, at det her også har en titel, men det har faktisk en titel. Så det er sådan nogen som mig og Frederik, der ligesom accepterer det køn, vi er blevet tildelt. Og har for det storartet med det. Okay, eller? Hvad hvis man har det sådan... rimelig storartet med det, men også nogle gange er irriteret over det. Så er man i konflikt med det, som Mads kalder den heteroseksuelle verden, sådan, og det er vi måske i virkeligheden alle sammen på et eller andet punkt. Ja. Men hvis man nu i hvert fald ikke har det særlig godt med det her, så kunne man så være transperson. Så en transperson er altså en, der ikke identificerer sig med det køn, man er blevet tildelt ved fødslen. Og det vigtige lige ved det her punkt er i virkeligheden bare at forklare, så en transmand er en, hvor man siger han og ham og hans til. Og en trans kvinde er en, hvor man siger hun og hende og hendes til. Er det i virkeligheden sådan det vigtige ved punkt 2. Og en transmand er? Og en transmand er lige præcis en, som er blevet tildelt kønnet kvinde eller pige ved fødslen, og så som så identificerer sig som transmand. Mm. Og vi kan lige snakke lidt mere om, at der kan være mange variationer af det. Men det er sådan det grundlæggende. Ja, men det sikrer jeg at sige transperson, hvis man ligesom bliver totalt forvirret. Hvis man forvirret. Bliver totalt forvirret, så er det meget godt at sige transperson. Ja. Så er man ikke trådt nogen over tæerne. Eller måske har man, men ja. Måske er en af pointerne også, at man ikke kan sikre sig 100% mod at træde folk over tæerne. Ja. Og så må man ligesom bare gøre det, og så snakke om det bagefter. Det kan man jo heller ikke. Det kan man jo ikke med nogen mennesker, kan man sige. Nej. Men det er ligesom det vigtige ved punkt 1. Det er, at man tiltaler transpersoner, som det køn, de identificerer sig som. Uanset hvad. Så er der punkt nummer 2, som hedder, vær varsom med at spørge til behandling, kropsdele, tidligere navne og med at oute transpersoner uden deres tilladelse. Og det betyder i virkeligheden bare, når du snakker med en transperson, så lad være med at gå ud fra, at den her person gerne vil snakke om sin behandling eller sin krop eller sin kropsdele. Og det er ikke, fordi det er farligt, eller fordi det er helt vildt farligt at snakke om hormoner eller et eller andet, men ligesom I to... Kasper og Frederik måske ikke har vildt meget lyst til at snakke med jeres kroppe hele tiden, eller jeres kropsdel, så har transpersoner måske heller ikke. Nej. Så når man står i den situation, er det måske mere sådan, vil jeg snakke med alle mulige andre mennesker om det her på det her tidspunkt. Hvis ikke man vil det, så skal man heller ikke gøre det med den person, der står for en. Så det er ligesom bare det. Og hvis man meget gerne vil snakke om sin krop, så kommer man som regel ret tit ind på det. Altså, man kender godt folk, der er glade for at snakke om deres krop. De er meget gode til at føre samtalen hen på det som regel. Ja, og sådan er der jo sikkert også nogle transpersoner, der har det, der også synes, at det er mega fedt at snakke om, eller lige står med et eller andet, som er vigtigt at få sagt, ikke? Og så er der så punkt nummer 3, som er, respekter den transkønnedes valg, punktum, står der så. Der står punktum. Ja, det gør der. Og det er jo måske et punkt, man kan brede lidt mere ud, fordi hvad betyder det at respektere et valg? Og det er blandt andet de to punkter, vi lige har snakket om, altså tiltale personen, som det den gerne vil tiltale som. Også uanset, hvad du synes, personen ligner. Altså, det kan godt være, at du står og siger, jeg synes, du ligner en kvinde, og hvorfor er du så en transmand? Eller det, altså, lad være med at sige det. Det er ligegyldigt, hvad du synes, du ser. Hvis personen siger, jeg hedder han, så var det han. Og så er det blandt andet også noget med at grine, ligesom i de klip, vi lige hørte fra Something Must Break. Altså lad være med at grine, når der er en, der står og siger, at personen ikke er bøsse. Altså sådan, hvis personen siger, at den ikke er det, så var den ikke det. Også selvom du synes, du ser en mand, der er forelsket en anden mand. Mm. Men jeg tænker også, at når folk griner sådan noget, så kommer det garanteret også ud af uvidenhed. Ikke at kende for eksempel den her etikette, som vi gennemgår nu. Ja, og det er jo derfor, det for eksempel er vigtigt at sige det, ikke? Ja, præcis. Det er for eksempel også sådan noget, jeg tit oplever, at folk enten griner, fordi de bliver usikre, eller jeg oplever også nogle gange, at folk de sådan skal takkes for at bruge det rigtige pronomen. Altså hvis folk siger sådan, så nu ser jeg lige han om dig, er ikke god? Sådan, nej, det er du ikke. Eller jeg gider i hvert fald ikke takke dig for, at du godt kunne finde ud af det. Og det er også en punkt, jeg synes, der hører under respekt. Men tror du ikke, hvis... Okay, nu er det jo en meget hypotetisk situation, men kunne man ikke forestille sig, at det også bare var sådan en måde at gerne ville anerkendes lidt, eller bare sige, altså bare ligesom bekræftes i, at kommunikationen går godt? Jo. Selvom det at en eller anden, at man synes, det er lidt svært. Jo, helt sikkert. Men det er også bare at sætte fokus på noget, som transpersoner måske ikke nødvendigvis vil have fokus på. Det kan godt være, at jeg bare gerne vil være ligesom alle andre. Mm. Og at der lige præcis i den situation ikke skal sættes fokus på, hvilket pronomen jeg brugte. Mm. Og jeg synes ikke, det er transpersoners opgave at sige tak. Nej. Eller sige, ej, hvor dejligt, at du lige anerkendte det, jeg var. Har du det sådan, at du helst ville være som alle andre, eller brugte du det selv lige? Det kommer igen an på situationen. Altså, hvis jeg står og snakker med nogen, hvor vi står og snakker om det her, så er det jo selvfølgelig okay at spørge ind. Sådan det, fordi så snakkede vi jo om det, så jeg selv åbnet for det. Men hvis jeg er på arbejde og står og langer en fadøl over disken, så synes jeg ikke, det er fedt at snakke om. Og så er det vel også en proces. Altså, det er jo også noget, man modnes til at acceptere, hvis man er anderledes, og til at bruge som en, tænker jeg, en styrke i forhold til, da man var teenager, og man måske var meget sårbar omkring sådan nogle ting her. Og der er det jo også vigtigt, kunne man forestille for de næste generationer, at man ikke behøver at gå og være flov over sig selv, når man er i en ung og skrøbelig alder måske. Så det var de tre punkter. Altså tiltale transpersoner, som det køn, de identificerer sig som. Vær varsom med at spørge til behandling, kropsdele, tidligere navne. Og så respektere den transkønnedes valg. Punktum. Punktum. Mm. Var det en svær guide at skrive, Mads? Ja, virkelig, virkelig svær. Og det, fordi at de mennesker, som befinder sig inden for hele det her transspektrum, er meget, meget forskellige. Der er også meget forskel på, om det er en ung transperson, vi snakker om, eller om det er en, som er ældre. Og der er meget forskel på det her med, om man synes transkønnet, eller transperson, eller transseksuel, eller trans whatever, er det rigtige ord at bruge. Ikke? Det er der meget stor forskel på. Og der er meget stor forskel på, hvad der sår den enkelte transperson. Og derfor er det også svært at sige, det er svært at hugge noget ud i sten omkring det her, ikke? Og det er også derfor, jeg synes, det her punkt omkring respekt, generelt respekt, det er det vigtigste. Ikke? Altså ligesom at have en eller anden en følsomhed og en respektfuldhed, når man står over for en anden person. At nu har den været delt meget på Facebook her på det sidste. Der var blandt andet en, som skrev, ja, men altså, det kan godt være, at I synes sådan, og jeg respekterer også jeres holdninger, men hvis jeg står over for en, der har en penis, så er det altså en mand, så er jeg altså ligeglad med, hvad du siger om dig selv. Og det er sådan en... det er sådan en mærkelig trods i, jeg har ret til at såre dig. Og det synes jeg sådan, at det er unødvendigt, og det er også sådan, det er også skamløst, og jeg kan ikke forstå, hvor den der sådan trodsighed kommer fra. Og man kan også sige, okay, du udtaler dig om en person, en hypotetisk person, du aldrig nogensinde har mødt, men du har alligevel en forestilling om, at du ved bedre end den person, hvem den person er. Altså, det synes jeg, der er mærkeligt. Jeg skal prøve at forestille dig, hvis jeg kommer op til dig, Kasper, og du har fuldskæg, og jeg siger, at du er en kvinde, fordi det synes jeg, du er. Og så kan du sige lige så meget, du vil, at noget andet. Altså, det vil man jo aldrig gøre. Det er jo absurd. Jeg har oplevet tit, at folk de har troet, at jeg var homoseksuel. Mm. Uden at jeg overhovedet ligesom har bragt det på bane. Mm. Fordi nogen synes, jeg har stemt min s'er, eller opført mig affekteret, eller sådan et eller andet. Så hvorfor tror I, det sker egentlig, det her med, at man også sådan, ligesom går og antager ting om folk, eller tillader sig netop og synes, at man ved noget om folk, som de ikke selv ved. Det er jo bare for at gøre verden mindre kompleks for sig selv, tror jeg. Mm. Det er jo sådan, nogle folk tror jeg godt kan lide sådan, at have en eller anden verdensorden. Det er jo lettest på en eller anden måde men det er jo guide også, rundt i. Og så noget af det er jo også det der med sproget, altså at vi ligesom er låst i de der han- og hun-kategorier, for eksempel. Mm. Som er noget af det, der gør det allermest kompleks. Altså, jeg tænker, I kommer vel også til at lave sådan nogle han- og hun-fejl nogle gange. Det var et stort problem, at jeg skulle anmelde Something Must Break, ikke? Ja. Altså, fordi også Esther Martin, som lavede filmen der, heller også befinder sig imellem køn, så jeg vidste ikke, om jeg skulle han eller hun om hverken hovedrolle eller instruktør. Men jeg tror, det er med de her ting, ikke? Altså, med den her trans-etikette, ikke? Som du kalder det meget godt udtryk også. Altså, man skal prøve måske at se det lidt inden fra den transkønnede persons perspektiv også, ikke? At måske, hvis man er i en situation, hvor man måske gerne vil have en eller anden hormonbehandling eller en operation, men ikke tør, eller ikke har råd, eller ikke har lov, eller et eller andet, ikke? Så kan det være lidt sårbart. Det kan også være, at ens krop er meget forandring, ligesom. Og det kan også gøre det til lidt, det kan også gøre det lidt sårbart. Og så det her med at skulle være taknemmelig, hver gang der er nogen, der siger det rigtige pronomen eller det rigtige navn. Man skal tænke på, den transperson, transkønnet lever jo inde i den krop og inde i den virkelighed hele tiden. Så hvis man som transperson hele tiden skal afkræves taknemmelighed og forståelse og tålmodighed og sådan noget, så kan det hurtigt blive meget anstrengende at skulle være sammen med andre mennesker. Og der tror jeg sådan, at den her guide, den handler ligesom om at prøve at sige, okay, men kan vi prøve som minimum at bruge det rigtige navn og det rigtige pronomen, og kan vi prøve som minimum ikke at spørge en vild fremmed person, hvad de har under tøjet, for eksempel. Og guiden, den kan man finde ind på almindelig.com. /trans, så ligger den øverst derinde. Og yes. Vi fik altså den hurtige version her, men der er en endnu mere dybdegående en inde på hjemmesiden. Tusind tak til jer, Magnil og Mads Ananda Lodahl, som begge to er queer-aktivister og alt muligt andet. Tak fordi I ville komme. Tak fordi I ville komme. Om lidt så skal vi have besøg af Rikke Schubert, der er gyserekspert. Hun skal anbefale monsterfilm, som man kan se sammen med børnene i efterårsferien. Mm-hmm. Det er i anledning af den nye film, der hedder Dannys Dommedag, der lige har fået premiere. Det er nemlig en børnemonsterfilm. Ja. Det lyder egentlig meget sødt, ikke? Med et børnemonster. Jo, men det er jo ikke monsteret, der er et barn. Nå, okay. Det er en monsterfilm for børn. Okay. Er der nogle børn, der bliver spist? Det må vi jo finde ud af lige om lidt. Det håber jeg. Det kan jeg huske. Det ønskede jeg mig altid dengang, med, da jeg så Jurassic Park. At blive spist? Der blev lidt ældre. Nej, men der er sådan nogle sindssygt irriterende børn med, ja, som jeg ville ønske blev spist i den. Ja. Det blev aldrig spist. De er lidt irriterende, faktisk. Men ham den ene blev ristet, ikke? Jo. Jo, der er det, han blev ristet. Han bløder lidt ud af ørerne, men det er også det eneste, der sker ud af det der kæmpe vold, han får. Og jeg fik altid lidt ondt i ørerne, når jeg så den scene. Ja, det er rigtigt. Godt, men vi tager lige et lille musiknummer, ja, og så kommer Rikke Schubert på banen. Det er Lecrae med All I Need Is You. My time zone, when my mind's gone and I'm flying home and I'm stressed out and I'm tempted to get that spy phone and go pull it up, but you know what's up and you know that ain't gonna solve nothing. I mean, Lord forbid, I might fall or something and I'm all another cause all I need is you. So hold me down like bench straps to the psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard and you digging me when I'm egging you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math. It's you plus nothing's everything. You my everything, same. You ain't gotta question my allegiance, 'cause the way you love me, I can never leave. I need you. By my side, thinking thin, highs and lows, don't let go. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. You are all I ever needed, you all I ever needed. You all I ever needed, you all I ever needed. How did I fall in this? No condition to get a mention, but you all for this. Unconditional love, I swear I sell it all for this. Trying to keep it together, forgive my awkwardness. But often this, just you and me off in this. Valley of shadows, and I know they trying to pick me off in this. But all I need is you. It's funny just how off I get when I ain't riding with you. No adjectives for your awesomeness. They burning one for that burnout. This life done got them all turned out. Took time out to put time in, so I turn to you when I want out. All I need is you. You slow me down, 'cause you know me now. But my phone is smiling, I'm acting like it's all copacetic. It's so pathetic, so juvenile. Know what you do? You keep me cool in the summer when they be dressing less and I be wanting to show up and stunt. But there ain't nothing to want. You give me all that I need. All I need is you to keep that fire burning for me. All I need is you. By my side, thick and thin, highs and lows, don't let go. We gon' ride, we gon' win, don't know how, all I know. Yeah. 6. Og det nummer, I lige hørte, det var Lecrae med nummeret All I Need Is You. Det her er Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirks Gottlieb, og med mig er Kasper Lundberg. Hej. Hej. Nu skal vi til vores sidste emne for i dag. Og vi slutter af på dramatisk vis med noget så udansk som monsterfilm. Eller er det udansk? Fordi lige nu kan man nemlig gå i biografen og se Dannys Dommedag, som er noget så sjældent som en dansk monsterfilm for børn og unge. Og den skal vi anmelde sammen med gyserekspert og anmelder Rikke Schubart lige om lidt. Men man kan sige, at Dannys Dommedag er jo ikke den eneste monsterfilm, der er lavet til et yngre publikum. Og senere i denne time, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvilke monsterfilm for børn og unge, man kan streame derhjemme i efterårsferien. Og forhåbentlig hygge sig med. Eller lege på DVD. Eller lege på DVD, hvis man er lidt mere old school. men nu står den altså på den nye biograffilm, Dannys Dommedag, som er en ny dansk monsterfilm for børn og unge. Lad os høre lidt lyd fra traileren, inden vi taler om den. Nogle arter uddør, og andre arter kommer til i takt med, at varmen inden på økosystemet. Du kan tage høretelefonen på, hvis du vil høre, hvordan det er. Du skylder fodbold, gør du ikke? Danny! Det handler om at satse hele butikken, og så turde springe ud i det. Altså, I har scoret, eller? Nej. Det gælder alt her i livet. Du skal lære ikke at være bange. Hvis de gør noget igen, så lover jeg, at jeg nok skal snakke med dem. Jeg kører ned i centret, Henrik. Vi skal holde op med at skændes hele tiden. Der er hemmelig fest i svømmehallen. Skal du ikke med? Hey, Danny, husk at trække ud, når du er færdig med at skide, ikke? Jeg ved også ikke. Spasser. Var der nogen på vinduet? Vinduet! Kom væk derfra! Ja, og så går det ellers galt. Så går det helt galt. Og nu har vi fået besøg i studiet. Velkommen til dig, Rikke Schubart. Tak fordi du vil være med. Du er gyserekspert, kan man sige, og så er du anmelder i filmmagasinet Ekko. Ja. Og hvor du især fokuserer på gyserfilm. Nu er de spørgsmål, skal jeg tage høretelefoner af? Lyden bliver helt anderledes, når man har høretelefoner på, når man snakker med jer. Nej, bare tag dem af. Så tror jeg, jeg tager dem af. Det må man selv bestemme. Ja, og tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det var dejligt at have dig. Vi skal jo kigge lidt på Dannys Dommedag, som vi alle sammen har været inde at se. Hvordan vurderer man en monsterfilm for børn? Tænker jeg, at vi starter med at spørge dig om. Ja, da jeg blev sendt ind og se den, Ekko har noget med, at tit når det er noget med børnefilm, sender de mig ind. Og jeg tror, det er, fordi jeg er kvinde. Men nu er jeg sådan 47 år, så mine børn er ved at være store. Og jeg tænker sådan, okay, der er mange, der har børn. Så jeg så den egentlig mere som en film. Og mange af de amerikanske ungdomsfilm sælger jo netop sig selv til et bredt publikum, bestående af voksne, børn og unge. Så de siger ikke, det her er en børne- og ungdomsfilm. De siger bare, det her er en gyserfilm eller en fantasy. Eller. Og så ligger det lidt implicit, at den måske også kan omfavne. Ja, så kan man se på posteren, hvor barnlig den ser ud, ja. Eller hvor censureret den ser ud. Men tit så taler de jo til et meget stort publikum. Dannys Dommedag, synes jeg åbner. Jeg synes, at den lægger sig ligesom mellem flere ting, den gerne vil. Fordi den er lidt både ungdomsfilm med den her lidt kærlighedsfortælling, der er i filmen. Og så er den også en børnefilm i og med, at de jo går i skole, så de er ligesom børn, det er en folkeskole. Vi er ikke i gymnasiet, for eksempel. Og så synes jeg, at faktisk synes jeg, at de der monsterscener og monsterelementer og mange af de her dommedagselementer fungerer vældig fint. Så jeg synes egentlig, at den sådan bevæger sig sådan flere steder rundt. Mm. Og når man for eksempel er på skolen, så bliver den meget sådan en børne- og ungdomsfilm. Men når man er sådan hjemme, og der skal ting og sager, så synes jeg, at den bliver mere ligesom Jurassic Park, for eksempel. Ja. Altså, ja, man kan sige, det er jo en film, der handler om Danny, som er en ung dreng, og lige pludselig så bryder helvede løs omkring ham i det her lille vilde kvarter, hvor han bor. Kasper Lundberg, hvad med dig? Var du fanget af Dannys Dommedag, eller var den for barnlig til dig? Nej, jeg synes ikke, den var for barnlig. Den mindede mig meget om mange andre monsterfilm, jeg har set. Der var også helt klart sådan nogle Jurassic Park-scener med de her monster, der sådan sniger sig rundt omkring, og nogle børn, der gemmer sig for dem. Ikke? Var den original? Jeg synes lidt, at jeg manglede det der sådan helt var dens eget. Den havde en snært af det. Der er sådan et tema om global opvarmning, som er begyndt at trænge ind i en del gyserfilm. Det kan du sikkert sige lidt om, Rikke, men jeg fornemmer, at det er et tema i mange film efterhånden, ikke? Men jeg synes egentlig, det, der var rigtig sjovt ved den, det var det her opgør med forældreautoriteten og den dårlige voksenautoritet. Det er jo også voksenautoriteten, der er fejlet i forhold til global opvarmning, ikke? De voksne har ikke ligesom taget sig af problemet, og nu arver børnene det. Og der synes jeg måske, der manglede en gennemgående karakter, der ligesom repræsenterede den voksen autoritet i filmen. De møder på et tidspunkt Peter Gansler, som spiller en vildt sjov rolle, hvor han er sådan en... altså, det er jo selvfølgelig tragisk, fordi han har mistet sin familie til monstrene. Mm. Og han bliver mere og mere desperat, og så begynder han så at tage de her børn til sig og klynge sig til dem, som om de var deres egne, og de må ikke forlade ham. Han er nærmest blevet skizofren og bygger nærmest en virkelighed op omkring de her børn, som værende hans egne. Ja, så han inkarnerer ligesom den her dårlige voksne autoritet, ikke? Ja. Der slår fejl og bliver desperat. Og den karakter gad jeg godt have haft for med i hele filmen og fyldt noget mere. Mm. Jeg tænkte egentlig, at jeg synes, faren i villaen var rigtig god, og ham kunne det have været meget sjovt at have haft med nede i kælderen. Altså Lars Mikkelsens karakter. Og faren, han har skriveblokering. Ja. Og det synes jeg faktisk, det er også en klassisk ting, at vi har, der sker noget rigtig uhyggeligt, og der er nogen, der hører høj musik i høretelefonerne. Men han gør sin figur rigtig godt, og er også en egentlig vanvittigt dårlig far, og sådan ikke så nærværende, kan man sige. Det har sine konsekvenser. Så der er ligesom Peter Gansers figur, og så faren, og... Altså, jeg vil nok hellere have faren med ned. Og så måske noget med at se faren sådan mande sig op, eller gøre et eller andet. Men nu er det selvfølgelig ikke forældrenes fortælling, men det er børnenes. Mm. Så altså, der er ikke nogen far, der får mandet sig op. Tror du, at børn og unge vil synes, det er en fed film? Jeg tror, at hvis man er under 15, så vil man synes, det er en rigtig fed film. Jeg tror, hvis man er... Jeg har nemlig mødt nogle af de der drenge, som er over 13, og som har sådan en række af sorgfilm stående på deres hylder, og kommer op til mig og spørger, hvilken en jeg bedst kan lide, om jeg så har set Hostel, og ligesom hvilket torture porn film jeg har set. Så er det ikke sikkert, at man vil synes, at den er så udfordrende. Nej. Men jeg tror, alt efter hvilken type ung man er, så hvis man ikke har set læsevis af sådan mere hardcore, onde gyserfilm, så synes jeg, at for eksempel Monstrene var enormt godt lavet. Og jeg kunne rigtig godt lide, at man ikke ligesom får afsløret det hele, men at filmen på Alien-vis ligesom bygger langsomt op. Mm. Og det er der jo selvfølgelig også nogle klare årsager til, og det er jo altså budgettet, og det er jo en af de grunde til, at man taler om, at man ikke kan lave genrefilm i Danmark, det er de små budgetter. Men det synes du faktisk, de er sluppet meget godt fra her? Altså, det er altid sådan i monsterfilm, at når først man ser monsteret rende rundt, så er man mindre imponeret. Ja. Altså, det gælder også dem med store budgetter. Så Cloverfield, for eksempel, kan jeg huske, at det første, ligesom man så monsteren, så lidt sådan, okay, de er jo bare digitale, det kan jeg jo godt se. Ja. Ikke? Det var så længe, man ikke så dem. Så det er ikke, det synes jeg egentlig ikke gør så meget. Jeg er ikke helt sikker på, at det drejer sig om budget. Nu så jeg, Når dyrene drømmer, som jo er en, man kan diskutere om din børne- og ungdomsfilm, altså om det er en ungdomsfilm, eller om det er en voksenfilm. Jeg synes så klart, at det var en voksenfilm, for eksempel. Nu så jeg de to film sådan lidt Dagens Dommedag, og Når dyrene rømmer sådan lidt ikke så lang tid efter hinanden. Og det er jo en varulvefilm. Så der behøver man ikke, altså man behøver ikke have sådan den store, kæmpe store varulv med. Man kan blive varulv på flere måder. Mm. Og der holder de sig jo inden for et mindre special effects budget, hvilket jeg faktisk synes er rigtig effektivt. Så jeg er ikke sikker på, at det er pengene, der gør det. Jeg tror mere, det er måden, man bruger sine special effects på og tænker dem ind, og i det hele taget meget mere en evne til at bygge spænding op. Mm. Det er meget mere sådan en dramaturgisk sans. For Dannys Dommedag, det er jo en rigtig monsterfilm på den måde. Ikke? Mm. Det er jo altså klassisk bygget op, og man får monsteret bid for bid for bid. Ikke? Så får man en hånd, så får man en farve, så får man, altså man får sådan lidt hen ad vejen. Ja. Ikke? Ja. Jeg synes, det drillede lidt. Der var lige et par scener, hvor det blev trukket lidt meget ud, hvor man blev sådan, der på et tidspunkt, hvor man står og kigger ind i en brødrest, og så ser han sådan en genspejling af monsteret bag sig. Og det blev lige langt nok, hvor man tænkte sådan, hvorfor vender du ikke bare hovedet og ser, hvad der er? Ja. Eller hvorfor har monsteret ikke allerede spist dig nu? Ja, det var der også nogle scener, man tænkte. Hvorfor drejer ikke kameraet over mod monsteret? Hvorfor skal vi hele tiden se de her drenges bange udtryk i stedet for monsteret? Altså, ja. jeg synes helt klart også, der var flere steder, hvor det var problematisk, og jeg havde svært ved at købe, at der var et monster efter dem, faktisk. Men lydsiden var jo lavet rigtig godt. Fantastisk. Og jeg synes både billedet og lyd var rigtig flot. Altså, jeg synes, den så rigtig godt ud hele tiden, og den lød rigtig godt. Ja, Ja, Peter Albrechtsen, der lavede lyd på, han har virkelig gjort det godt. Men der var meget med alien-filmene, og i det hele taget sådan science fiction-film, bruger meget sådan rumlyd. Ja. Også fordi i science fiction, hvor man er i en anden verden, så ved man måske ikke, hvordan lyden lyder. Men ude i rummet er der for eksempel ingen lyd, men det, der er jo masser af lyd. Men den legede rigtig godt med de der lyde, som monstrene havde. Mm. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det, og det der med at bruge lydrummet, det er det der med at bygge spændinger op, eller bygge stemninger op, som man kan have som medspiller i at opleve filmen. Mm. Så det at opleve monstrene, nu kan man jo så ikke lugte dem endnu, men man kunne meget sådan høre dem, og fornemme dem, og sanse dem. Det synes jeg, filmen gjorde godt. Er det en film, du ville anbefale til, og hvem vil du anbefale den til? Vil du tage dine egne børn med ind og se Dannys Dommedag? Altså, min søn vil jeg gerne tage med ind og se den. Hvor gammel er han? Han er 15. Tror du, han gider se Dannys Dommedag? Begge mine børn har desværre noget med, at de gider ikke dansk film som udgangspunkt. Så bare det, at det er dansk, så siger de faktisk nej. Mm. Og, hvad ser de? Er det Hunger Games, eller er vi ude noget mere voksent? De ser alt det amerikanske, og alt det, der er lidt gysagtigt og lidt overnaturligt og lidt fantastisk. Så sådan noget The Walking Dead og True Blood og Vampire Diaries. Serier mest, faktisk? Meget serier. Det, der er godt ved serier, det er jo, at man opbygger sådan nogle meget større historier og meget mere komplekse karakterer. Og mange sådan sidefortællinger, der alle sammen fungerer godt. Hvor i en film, så har du typisk, at du kan egentlig kun fortælle én historie. Så alt andet bliver sådan bidder i den store historie. Og det betyder, at næsten alle personer i en film er klichéer, undtagen måske de to hovedpersoner. Er der nogle af de serier, du lige har nævnt, som du kan anbefale andre forældre at se sammen med deres børn i efterårsferien? Altså, jeg har lige set den, der hedder Penny Dreadful, som jeg faktisk synes er ret smågenial. Og for alle over 15. Men altså, Penny Dreadful leger med, at man kender til klassikerne inden for gotik og gys, som Dracula, Frankenstein, The Picture of Dorian Gray, Jekyll, Mr. Jekyll, og Dr. Mr. Jekyll og Mr. Hyde, og Varney the Vampire. Sådan alle de der tekster blander den sammen. Mm. Og så den synes jeg var rigtig god, faktisk. Og den kan man se inde på HBO Nordics hjemmeside. Vi har faktisk også anmeldt den i vores program Stream Team, hvis man er interesseret i at høre lidt mere om det. Men for lige at vende tilbage til Dannys Dommedag. Rikke og Kasper, er det en anbefaling, eller er det en advarsel? Jeg synes klart, at man skal tage sine børn med ind. Og jeg vil gætte på, at alle under 15 vil synes, den er fed. Og måske vil nogen også, som er 15, synes, den er fed. Men hvis man er 15, så har man lidt sådan noget med, at man er teenage-agtig, og det skal være lidt cool. Det har man helt klart. Man er nok faktisk noget af det sværeste at please i den alder. Hvor langt ned i alder kan man gå i forhold til at tage sine børn med ind, vil du mene? Altså, jeg havde jo min 9-årige datter med inde og se Van Helsing. Men det fik jeg også skæld ud for at folk i biografen. Jeg synes, det kommer an på børnene. Fordi den er jo ikke grusom, og der er ikke sådan splatterblod i. Der er nogle gode gys i, og de er velfungerende, så jeg vil synes ned til 6 år. Okay. Kasper Lundberg, du er jo en voksen mand på 31. Det er korrekt, det kan jeg ikke løbe fra. Hvad synes du om Dannys Dommedag? Jamen, jeg synes, den var fin. Den kunne godt have været strammet lidt op. Så jeg vil sige, hvis man er voksen, se den sammen med dine børn. Mm. Det er fint. Og man kan også godt vente til den kommer på video, hvis det er. Ja. Helt kort vil jeg også sige, jeg synes faktisk, det var en rigtig godt forsøg på at lave en dansk monsterfilm. Jeg var godt underholdt, og jeg grinte mange steder. Jeg synes faktisk, den var lavet med rigtig meget humor. Samtidig med, at jeg også krammede dig lidt, Kasper, når jeg blev bange. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her er ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Det her er Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip, og med mig er Kasper Lundberg, og vi har nu besøg af Rikke Schubart, som er anmelder i filmmagasinet Ekko. Du har også taget nogle anbefalinger med til vores lytter, hvis man gerne vil bruge sin efterårsferie på at se nogle monster-slash-gyserfilm med sine børn. Mm. Hvad har du med i posen til os? Det ene er en film, jeg så for nylig. Jeg faktisk synes, var en interessant monsterfilm. Mm. Super 8. Ja. Produceret af Steven Spielberg. Og det er sådan en, den har ligesom det, der måske hører efteråret til. Den har en gruppe børn, og de er ude og optage deres egen film. Og så oplever de noget med et tog, der kører galt. Og så sker der mærkelige ting. Og der kommer også nogle folk, og der er noget, der render rundt. Og er meget monsteragtigt. Og nogle... Jeg kan faktisk ikke huske, om de er soldater eller hemmelige agenter eller sådan noget, men der er flere derude for at fange den her ting, og så går den derudad. Og det gør den sådan, den gør også det med, at der går lang tid, før man egentlig finder ud af, hvad det er, der er løs, og hvad man skal gøre ved det, og hvor det kommer fra, og sådan noget. Og så de her børn på amerikansk vis, så kan den det med at have børn som hovedpersoner, uden at det bliver barnligt. Mm. Og det er amerikanerne gode, og Spielberg er selvfølgelig kendt for det, med sådan noget E.T. og jo flere af hans film, ikke? Jurassic Park har også flere børn med, det er så den ene af de andre. Men der synes jeg, at monster-elementet fungerer rigtig godt. Det eneste, jeg husker, der forstyrrede mig, hvis man er epileptiker, vil jeg sige, så har den rigtig mange scener, hvor der er lys, der blinker meget hæftigt. Og det lagde jeg mærke til, da jeg så den. Det synes jeg faktisk var enormt forstyrrende, men fra computerspil, for sådan gyse-computerspil, og sådan, der er det tit med det der med lys, der blinker, og det signalerer, at sådan, nu er civilisationen virkelig ved at bryde sammen, fordi der er noget med elektriciteten. Men den arbejder, altså det er en monsterfilm med et stort budget, og jeg synes, børnene spiller super godt. Jamen, det er også noget, jeg husker fra Super 8. Det er bestemt, børnene er fantastisk sjove i den, altså, og det tror jeg, man vil synes ligegyldigt, hvad for en alder man har. Og så tænker jeg, at de måske også, altså der er mange amerikanske film, der har noget med, at børnene for eksempel godt må være sådan lidt outsiderbørn. Hvor i Danmark har vi lidt med, at når de så skal være hovedrollen, så skal de ligesom være slanke og kønne og sådan gode nok. Og ligesom de skal være sådan lidt perfekte børn. Amerikanerne kan det med, at de må godt være sådan lidt tykke, eller outsideren, eller nørden, eller et eller andet nørden, der så til gengæld er god med noget andet. Og det vil sige, den der outsider-kvalitet, den kan jeg godt lide, og den har Super 8 også. Det var faktisk også noget af det, jeg tænkte på, der ville have klædt Dennis Dommedag, hvis man havde valgt nogle børneskuespillere, der måske så lidt anderledes ud. Altså, de ser sådan meget, de er sådan meget gennemsnitlige unge mænd på en eller anden måde. Og piger. Der er sådan noget meget poleret over dem, synes jeg. Det var ret at se. Jeg synes, at ham lillebroren har et ret fedt anderledes ansigt, faktisk, som ikke er sådan... Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener. Men for eksempel forældrene, ikke? Altså de forældrefigurer, der er med. Peter Gansler er jo ikke sådan nogen skønhed. Og Lars Mikkelsen, som spiller faren, det er han jo heller ikke en skønhed. Nej, han er i hvert fald ikke dresset. Men han spiller super godt. Det. Ja. Og, og det er også derfor, at han er nærmest den, der ligesom er den bedste figur, synes jeg, i hele filmen. Altså, så det der perfekte udseende... Måske også en type, du kender, det ved jeg ikke. Fra dit eget liv. Nej, det gør han ikke. Jeg ikke noget, men nu, ej, glem at høre, hvad er det for et hint? Nej, overhovedet ikke. Det kunne være, at du havde en mand derhjemme, der mindede om Lars Mikkelsen. Jeg er single. Nå, okay. Jamen, så er jeg helt galt på den. Nå, Rikke Schubart, du har også nogle andre med til os. Ja, og den anden, jeg tænkte på, det var King Kong. Ja. Og jeg kom nemlig til at tænke på, hvad er definitionen på et monster? Man kan jo ligesom være enig om, at hvis det er sådan rigtig monsteragtigt, sådan, altså noget, der ikke er på denne jord-agtigt, og en alien, som vi har i Super 8, den er jo ikke på denne jord. Og de her monster i Dennis Dommedag har vi heller ikke set før. Så King Kong, det er jo en stor abe. Så man kan diskutere, er det et monster eller ej, men det er sådan verdens største abe, det der, hvor den hedder King Kong. Og den har jo så heller ikke nogen mage. Altså, der er ikke andre lige så store aber, der render rundt. Så den er ligesom enestående stor. Og hele pointen i filmen er, at den er så også sød. men bliver betragtet som et monster. Og den er filmatiseret 3 gange. Så den gamle i 1933, og så i 1976, og så mener Peter Jackson, det skriver jeg ned, den er fra 2005. Ja. Og jeg kan personligt, altså jeg husker som ung at se den fra 1976, som gjorde et stort indtryk. Stort indtryk. Hvad med den nye Peter Jackson? Kan den hamle op med de gamle klassikere? Jeg synes, dengang så jeg nemlig så den fra 1933, fordi jeg har set de klassiske vampyrfilm og Frankenstein-film med Boris Karloff. Og, den er fra 1933, den er charmerende. Og man kan se, altså for eksempel scenen, hvor King Kong kommer til New York, mener det er, og klatrer op i et højhus og hænger det op. Det er egentlig, den husker jeg bedst fra den film fra 1933, fordi det er så sødt lavet. Altså man kan se, det er en dukke, og man kan se flyet, der flyver rundt om højhuset. Ej, hvor er det en model. Sådan, ej, hvor er det sødt-agtigt lavet, hvor Peter Jackson er meget mere sanselig. Sådan, der er også nogle andre monstre med, som er gigastore. Altså sådan gigastore insekter. Ja, sådan øjler. Der er dinosaurer med, som er. Ja. Men altså, nu taler vi jo om monsterfilm, som man kan se sammen med sine børn. Ja, dem kan man alle tre se sammen med sine børn. Så, tror du også, at børn gider se den der helt gamle? Ja. I sort-hvid og... Ja, den er da fantastisk. Det vil sige, det er ligesom at se de gamle tv-serier med Batman. Mm. Men gider børn se dem også, tænker jeg? Vil de ikke hellere se den nye seje? Mine børn gider godt. Ah, okay. Det der er et stort, så går man på YouTube, og så streamer man alle de der gamle ting, fordi når man nu har set det nye, ja, okay, så er det jo inden at ligesom gå tilbage, og gå generationer tilbage og se, ah, der var den der tegneserie animeret fra 90'erne, og så var der den her, hvor de render rundt i underbukser fra 60'erne. Og, altså, mine børn har altid synes, at det arkeologiske, når man kender det nye, så går man tilbage og kigger på, hvad det gamle er. Det synes de er rigtig sjovt. Det er fedt at høre. Det er sådan lidt nørdet, altså i virkeligheden, og sådan at gå helt i bunds med det. Men er der ikke mange unge, der faktisk gør det, fordi det tror jeg nettet tror, tilbyder det? Det virker som om, at nørdekultur er virkelig blevet sådan mainstream på en eller anden måde. Det er noget, mange folk dykker ned i. Det synes jeg er så fedt, når jeg møder det. Det er en dejlig ting. Du har et tredje valg med os. Ja, og det tredje, det er Jurassic Park. En klassiker, Steven Spielbergs klassiker fra 1993. Den er fra 1993, og den så jeg i England, kan jeg huske. Og jeg tror, det var første gang, at man havde surround sound. Det var meget sådan, wow. Men jeg husker faktisk stadigvæk at sidde i en biograf i London, og jeg tror måske, det har været Londons største biograf. Eller sådan, men der var det med, at lyden kom hele vejen rundt. Og det betød, at når de her dinosaurer så væltede ind fra siden, så pludselig lød det også, altså fra at lyden kom foran, og det var sådan, okay, det er billedet foran, og lyden også foran. Så kom lyden fra hele salen. Og der husker jeg de der dinosaurer, som at det var ikke bare ligesom deroppe på skærmen, det var virkelig følelsen og fornemmelsen af, at de væltede ned igennem salen. Plus, at det var en fantastisk film. Var det ikke den første film, der ligesom havde 3G-computerskarpte dinosaurer? Jo, nok dinosaurer i hvert fald. Altså, det var på det tidspunkt, hvor man begyndte virkelig at få styr på teknikken, ikke? Og kunne lave nogle ting. Men der er rigtig mange scener også, hvor det er animatronics, eller de her, hvor dinosaurerne er lavet som dukker. Det synes jeg stadig, at det er dem, der holder bedst i dag, ikke? Altså, ja, altså de spiller sammen. Det er computergenereret. Det begynder man nogen steder godt at kunne spotte nu, hvis man ser Jurassic Park i dag. Men den holder helt vildt godt op, ikke? Ja, det gør den. Altså, og på grund af netop de animatronics, altså de her store dukker, de har lavet af øjler med mekanik indeni, så de kan bevæge sig. Det er virkelig godt lavet. Ja, der er så meget rørende scene med den der, er det en brontosaurus eller et eller andet, der ligger og blevet syg, som jeg stadig kan huske dengang fra. Jeg faktisk blev rørt over også nu. Ja. Og det der, man kan nærmest se, hvordan det føles at røre ved den, når de taler om, at den er varm og sådan noget, ikke? Og den ligger, og man kan se, den trækker vejret. Det var meget, den er meget, meget fin stadigvæk. Jeg kunne savne lidt de dage der, hvor man kunne røre ved det på den måde, der, som du beskriver, Kasper, hvor det hele ikke bare var CGI eller animation. Det er desværre, hvad vi når. King Kong, Jurassic Park og Super 8, og man kan lege dem alle sammen på UC Play, eller så kan man selvfølgelig bare finde dem på DVD. De er jo overalt. Ja. Og så Dannys Dommedag, den kan man se i biografen. Mm. Det her, det var 24/7 weekend for i dag. I den her time, der har det handlet om film til efterårsferien. Vi havde besøg af Magne eller Mads tidligere, der begge to var queer-aktivister, og som har været på Mix Festival. Og så den sidste halvtimes tid har vi haft besøg af Rikke Schubert, der er gyserekspert, men du er jo altså også underviser på Syddansk Universitet, hvis man lige skulle have det med. Om lidt så er der det, vi taler om med Ditte Okman. Det er vores sladderprogram her på kanalen. Din værter her til morgen, det har været Frederik Dirk Skotlip og Kasper Lundberg. Rigtig god weekend og god efterårsferie. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.